فرش التراب يضمني. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير جب لفظ آتا ہے بغیر من کے ورنہ تو آتا خیر من ہو تو یہ ہوگی کمپیریٹو جو ایک ایڈجیکٹیو جو ہوتی ہے, لیکن یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے جب بغیر من کے ہوگا. خیرکم دی بیسٹ امنگسٹ یو, جو تم میں بہترین لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں, قرآن پڑھیں اور اسے بیان کریں. آج جان لیجئے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا قرآن پڑھیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہا اس میں. دیکھیے قرآن اترا ہے 1400 برس پہلے, لیکن تا قیام قیامت نوع انسانی کو جتنے مسائل درپیش ہوں گے ان سب کا حل اس میں ہے. البتہ کھودنا پڑے گا, گہرائی میں اترنا ہوگا. ایک قرآن کی سطح ہے, اس سطح نہیں اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کرو. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, اور آج کا قرآن یعنی آج کی ہدایت جو اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے, ڈگ اٹ آؤٹ, اس کو نکالو اس کے اندر سے. ابھی میں حدیث تو آپ کو سناؤں گا, اس میں یہ تصور آئے گا سامنے اور واضح ہو کر. آج کے انسان کی رہنمائی اس قرآن سے اخذ کر کے انسان تک پہنچاؤ, یہ ہے فریضہ محمد الرسول اللہ کی امت کا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے وہ حدیث سنی تھی کہ بلغوا عنی ولو آیۃ. حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں پہلے تو گواہی لی مسلمانوں سے, 125,000 کا مجمع جمع تھا. حجۃ الوداع آخری حج, آپ نے اپنے خطبے میں جس کے چند جملے میں سنا چکا ہوں آپ کو ایچ جی ویلز کے حوالے سے, اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو بار بار دہرا دہرا کر بیان کیا, ہیمر کیا اچھی طرح ذہنوں میں اتارا. اس کے بعد ایک سوال کیا, الا هل بلغتو, لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشہد انک قد بلغتا, بلکہ ایک روایت میں الفاظ بڑے پیارے آئے ہیں, انا نشہد انک قد بلغتا الرسالتا وادیت الامانتا ونصحت الامتا وکشفت الغمتا. ہاں حضور ہم گواہ ہیں, آپ نے امانت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا, رسالت کے فرائض کا حق ادا کر دیا, امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا, اور آپ نے گمراہی کے پردوں کو چاک کر دیا, اندھیروں کو چاک کر دیا. 3 مرتبہ حضور نے سوال کیا, 3 مرتبہ جواب لیا. پھر آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی, انگشت شہادت سے 3 مرتبہ اشارہ کیا, اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہے, یہ مان رہے ہیں کہ میں نے یہ قرآن ان تک پہنچا دیا. یعنی جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں سائی آف ریلیف, کہ ایک بڑا بھاری بوجھ آ پڑا تھا, بڑی ذمہ داری تھی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, اے محمد ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں, اے اللہ گواہ ہے کہ وہ بوجھ میرے کاندھے سے اتر گیا. یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے حق امانت ادا کر دیا, تیری امانت تھی میرے پاس یہ کلام, اللہ کا یہ پیغام انسانوں کے لیے نازل ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو امانت کا بوجھ کس کے بارے گرا کس کے کاندھے پر ہے؟ حضور کے. اگر ادا نہ کرتے, ابھی وہ آپ نے آیت سنی تھی, یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ, یا ایھا الرسول, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے, اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو امانت کا حق ادا نہیں ہوگا, رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. حضور نے پہنچا کر گواہی لے کر جیسے کہ ایک اطمینان کا سانس لیا, اللہم اشہد اللہ تو بھی گواہ رہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا وہ چھوٹا سا جملہ جو آپ میں سے ہر شخص بآسانی یاد کر کے اٹھ سکتا ہے, فلیبلغ الشاہد الغائب, اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں, اس لیے کہ میری رسالت پوری نوع انسانی کے لیے. وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی تو ہند تک یہ پیغام جانا ہے, چینیوں تک جانا ہے, ابھی یورپ میں اس پیغام کو پہنچنا ہے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, یہ کون کرے گا؟ اے امت محمد یہ ذمہ داری اب تمہاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو آپ نے مزید تاکیدن فرمایا, بلغوا عنی ولو آیۃ, میرا کوئی امتی بھی اس سے بالکل فارغ نہ رہ جائے, بالکل محروم نہ رہے, ایک آیت بھی پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے. یہ ہے وہ ذمہ داری کہ جو اس حدیث کی روح سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, ایک ہوتا ہے ذمہ داری کو ایک بوجھ کی حیثیت سے، ایک فرض کی حیثیت سے بیان کرنا، یہاں ہے تشویق اور ترغیب کا انداز۔ کون نہیں چاہتا کہ میں بہتر سے بہتر کیریئر اختیار کروں؟ کون نہیں چاہتا کہ میری زندگی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ میرا وقت جو ہے اس کی بڑی سے بڑی قیمت مجھے ملے؟ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا کتنا اعلیٰ کیریئر ہے۔ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کی تبلیغ اور دعوت، اس میں جو لمحہ گزر رہا ہے وہ کتنا قیمتی ہو گیا ہے، اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملنا ہے۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان۔